ارے بات شروع کو دینی بحث نہ دے وی چ گور منگا دا وایو چ عیسی علیہ السلام اللہ دے یا ابن اللہ دے یا ثالث ثلاثہ دے او دلیل من سر دا دا دے چ دے عیسی علیہ السلام مبارک پدے قران کی دی چ دو مڑی جوندی کولو نہ مڑے چ سوک جوندی کی کنا نہ غت سوئی اغتا اللہ وی لکھی گی نہ کہ اللہ نے ابن اللہ خبئی او غو مرزونا اغا خکولو برگے مرزو یا نا مور نا پیدا چا کم کس رون بو نا برگے مرز بے خکو اغرون بے خکو او دا کارون چکی مریضان چا سمی روغی نا دا خو اللہی نا غا اللہ بلا دا چا اغا دا خٹے نا سشی جوڑ کی نا مارغ شکلو پوکے پکیو کی نا غا علو زی او رشا مارغتے نا جوڑ شوی دا کارون خو یو اللہ کی ندت مونگا زکا اللہ وایو او دت مونگا زکا ابن اللہ وایو داو دا غی اشکال کما کلو دیر زیادتا وسم بریلیان دقا چل کی اغی چه سوی نبریلیان کشی کی احمد رضا خان بریلی دا غیو کتاب دے حدائی کے بخششو پایے کے اغلی کلی دی چیر دے پیغمبر تزو گور ما نزیر یان کڑے ما چی دت تزو ممکن ہوئے ما ممکن الوجودو اکا دت تزو واجب الوجود ہوئے ما زکا کزویم دے واجب الوجود دے نو واجب الوجود خو عبادتونه نه کیږي خو نیت تړلې دی الله ته جاړي دی الله نه غواړي وګدی وګدی سجدي کې دعاګانې غواړي نو الله خو نه دی او کده ته ممکن الوجود وې مچ په مخلوقاتو کې او مخلوق دی نو دا څنګه مخلوق دی چې په مې ته اشاره وکړه نه غد وټ وکړې شو دا معجزات را په مخه کړې دي نو دا یې نه خدا معلومیږي چه دے چه کم دے نو واجب الوجود دے نو پیسلے بیا خپل دا رو لے دا برزخ بحرین امکان وجوب مادن اسرار علام الغیوب حدائق بخشش کشتا دے نو واجب الوجود دے نو ممکن الوجود دے دا واجب الوجود دا ممکن الوجود پر میانز میانز کے دے نا آخوا دے نا دے خوا دے نا اللہ دے او نا مخلوق دے بین بین دے حال دار جدار منطق دے استلان ہم خلاف خبر دا شیخ و یا ممتنع الوجودی یا با واجب الوجودی یا با ممکن الوجودی کنا دا نا واجب الوجود دے انا ممکن الوجود دے نا بیوالا وجہ دا ذکر کردے دا چی زیر یان کردے پا دے باندے ما چی ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں حیران ہوں میں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کزا دا ہوئے ما چی دے ممکن دے نو ممکن کہ دو نہ طاقت چې دی پیغمبر له سونه اختیارات ورکړي دي اګه زوې ما چې دی واجب دی نو واجب ځکه نه چې عبدیت پکې نه زیر یا نه کړم اریان کړم دام نه ریه دام نه ری دا د کفر او د شرک کی دره او د معجزات او نه د دلیل نیول دي معجزه خو غیر اختیاری اده نبی په اختیار کې نه و ما کان لرسول ان یاتی بیاته الا باذن الله لکه کرامت چې د ولی په اختیار کې نه کرامت حق دے خود ولی پہ اختیار کے نہ دے موجودہ حقا خود نبی پہ اختیار کے نہ اور دینا بد دلیل نہ نسے لکہ وطن ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کڑی جی دا کڑی معجزات را پہ مکھ کڑی اب یار ہے نہ دلیل نسے چہ ذرا پار د الوہیت صفات تھی دا دا سے خبر ادا لکہ عیسایان چ سنگ کی دی وجنے انجیل کے داری کڑی جی وہ سمجھتا مجھے باپ کی طرف سے سب کچھ سونپا گیا ہے ما ته د الله ر طرف نه ټول ارسه والے شوی دي ته وی عطائی شرکو لکه اوس می مو خدا نه وای چې خپل کولی شي الله ولا واقع اختیار ور کړی دی دا به سایان وي او په انجیل کې وسم داشتا په دې عقیده او نظریه و دی ابن الله وی عیسی علیه الصلاۃ والسلام ته یو دلیل پکې دا پیش کو چې ر قران کریم مون کله ګورو کنه نه پایه کې دا راځي و اذ قلنا کله چوی مونګه فجعلناها نکالا لما نا نا جمع متکلم مال غیر خدا اللہ سر نور سوکشتا کنا ناغا نور سوک دی یو اللہ دے یو عیسیٰ علیہ السلام و یو بی مریم دی شی کنا چی دے جمع دا سی غٹک شی کدا سی نوی نا دا سی پی ویدو فعلتو دا سی پی ویدو چی قلتو دا قلنا قلنا چی وی فعلنا فعلنا چی وی دا دلیل دا دیر چی بل سوک و سرشتا دا سی یہ دلیل کے دا پیش کردو چی پا دے قرآن کے غط ویری دی روح اللہ نو چی دا اللہ روح دے و روح من ہو روح دے نو روح چی ناغا خو چی دا اللہ روح شن اللہ شکنا چې دا الله روشو نو دا الله شنو مونږ ورته الله وایو یا ابن الله وایو نو دغه دلائل دي نو د دې رد کی په دې صورت کې چې پوه نشوي الحي القيوم یو الله دی الحي القيوم عيسى عليه السلام نره الحي القيوم بی بی مریم هغه بنی نو په دې کې رد شې دای په خبره باندې عيسى عليه السلام کو سکړی دي معجزات د دینه دلیل زکه ماخلا دلته هم وی باذن الله او رستو هم سپاره کې به هر یو سره وی باذنی باذنی باذنی چې دا ټول سی چې کړی دي دا زمونږ په اجازه سره شوی دي او زمونږ په حکم سره شوی دي دلته بداوی چې ګوره عيسى عليه السلام خو هو الذي يصوركم في الارحام د مور په خېټه کې وو تصویر ولا الله ورکړی دی نو چې الله ولا تصویر ورکړی دی ناغ څنګه ته علاج وړه کله قران ذکر کی کان آیا کولان الطعام چې بی مریم او عیسی علیہ السلام دې دواړو با ډوډۍ خوړلا دا ډوډۍ نه مطلب جواب ډوډۍ لیټرین به استعمالو نو چې داسې کسی چې غو ضرورتات ته محتاج وي ناغ نه الہ ته څنګه جوړه نو په دې اول اول کې دا غیره شکوک او شبهات ازاله وي الف لام میم الله پوېږي په مطلب د دې حروفو لا الله لا اله الا هو الله نشته بل مددگار بیر دن بل سوک عیسی علیہ السلام مددگار نه دی مور هم نه دا الحی ساتون کې لټول عالم دی الحی ژوند دی القیوم ساتون کې لټول عالم دی نزل علیک الكتاب دلیل وحی طرف ته اشاره نزل علیک الكتاب نازل کړی دی پتا باندې کتاب بالحق د حق کار کول د پاره مصدقا لما بین یدی چې رښتینی کون کې دی کتابونه لرام چې د دې قران نمخ کړي و انزل التوراۃ والانجیل من قبل ودل الناس و نازل کړي د تورات نازل کړي د الله د تورات او انجیل من قبل مخکره قران نه حکمت د انزال ودل الناس هدایت ته لپاره د خلکو و انزل الفرقان او نازل کړي د معجزات وانزل الفرقان او نازل کړی دي صحیفه دا الله صفات ذکر کړلو الحي القيوم دین رستوي چې الله دا کتاب نازل کړی دی الحي القيوم دا قران کریم هغه نازل کړی دی بعد خلکو په نزل کې او په انزل کې یو فرق کړی دی چې نزل هغه ته وي چې لګ لګ راځي او انزل هغه ته وي چې په یړ باندې راځي لیکن ابو حیان په دې باندې رد کړی دی چې دا خبره ځکه صحیح نه ده چې د قران لپاره دواړه استعمال شوی دي وان زلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم او کلوی ونزلنا علیک الكتاب تبیانا لكل شیء او د قران لپاره نزلنا او نزل او انزل دا دواړه استعمال کړی دي دا فرق چې کوم دی دا صحیح نه دی ان الذين كفروا بآيات الله تخفيف اخروي آ کسان چې دې کفر کړي د الله آیاتونو هغه آیاتونه چې په توحید باندې دلالت کوي لهم عذاب شدید دې لپاره به عذاب سخت وي والله عزيز ذو انتقام الله غالب دې خاوند بدل له خاوند بدل اغستل دې عزيز ذو انتقام کې لږ فرق دې عزيز دې ته وی امکان ذو انتقام دې ته وی وقوع لکه منطق کې دوسې زونه راځي کنه یو بل امکان او یو بل وقوع عزیز غالب دے بدل غستی شی ذو انتقام بالفعل بدل غست دے نو یو امکان شو او بل وقوع والله عزیز اللہ غالب دے نو پورا قدرت دا اللہ شتا پا عذاب ورکولو ذو انتقام اگا فاعل دے دا پار دے عقاب فرق ادا کر دے چی دا اول صفت ذاتی دا دویم صفت دا فعل دے ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء دا ته مرده دلیل عقلی عیسایانو دو الوهیت عیسی دعوا کړو او دلې دلایل ذکر کړو اول علم يردا عیسی علیہ السلام زکه مونږ ته خدای وایو چې د غیب خبرونه راکړي دي او قران کې دي و انبئکم بما تاکلونا وما تدخرونا في بيوتكم او داني مگر الله ندي الله شو يا ابن الله شو زم زکه دته مونږه ابن الله وایو چې د قدرت ډیرو چته مړ ژوند کی مریضان رغي دریم زکا الزام معنوی چې د در پار پلار نشته په انسانانو کې کنا چې پلار ولا نشتا نو پلار نسبت به الله طرف تعالی یاد بلو کو نو د الله زوی بشي دې ته وی الزام معنوی عقل به الزام لفظی ذکر کو غدا چې تاسو وای روح الله تاسو وای چې کلمته نو د دین خپل د تسلیث د عقیده معلومیږي دا راغی شبهات او جوابونه ورکی ان الله لا یخفا ګوره دا یو الله رچ ارس و تخکار دی عیسی علیہ الصلات والسلام پارس باندې پپټو سیزونو باندې غنه پیدو دا الله په صفاتو کې داری لا یخفا علی شیء ان تلر دو لا په سما پابان ایسیس پس مکه او پاسمان کې نه پټیږي او عیسایان خو خپل دا دعوه کوي قدرت دونه دی چې عیسایان خپل داوی چې هغه وجل دی کچته هغه قدرت لرو او علم غیب ورته وو نو د مخکې نه ورته پته و چې کسان نه پس را روان دي کنه چې کله را رسیدلو را رسیدلو خلکو ناوې بیا ځان نه تمبولي او د دې جواب چې مړی ژوند کړی دي د دې جواب بکی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء دا خو د عیسی علیه السلام معجزه را عیسی علیه السلام له الله دا طاقت ورکړو د الله تر طرف نه ورته طاقت ملو شو چې ته به دا کارونه کوي نو اختیارات د عیسی علیه السلام نو ان الله لا يخفى عليه شيء يقينا الله لا يخفى عليه شيء نشي پټه دې دا غنا هيڅ فل ارض ولا في السماء فزمکا کې ونه په اسمان کې هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء دې دویم جز دې داغه دلیل عقلي یو دا چې لا يخفى عليه شيء دویم دا الله غذات ته يصوركم في الارحام كيف يشاء چې شکل در کوي تاسو ته پر رحمونو زمیندو کې کې پېښاو چې څنګه وواړي لا اله الا الله در دلیل عقلی نتیجه نشته بل مددگار بیر د نبل سوک ال عزیز او زور ور دے اے توحید منکر رو بد نشي ال حکیم حکمت والا دے کچر ته مولد درکین پدې کې به حکمتی اوس دفر شوبه هو الذی انزل علیک الكتاب من آیات محکمات دا د روح الله او د کلمته وضاحت ته چې قران کریم کې دو قسم آیات ندی یو اغری چې هغه ته محکم آیاتونه ویل کیږي او دویم اغری چې هغه ته متشابه آیاتونه ویل کیږي کله کو قران کریم کې دا راځي قران کې دي چې دا ټول کتاب محکم دی کتاب احکمت آیاته تلکا آیات الكتاب الحکیم او کله قران کې دا څه دي کتاب متشابهن چې دا ټول قران متشابه دی نو علما تطبیق دا څه کی چې دا فصاحت بلاغت په اعتبار سره د معانی او د صحت په اعتبار سره د کلام د حق کېدو په اعتبار سره هر آیت چې دین دا محکم دی کتاب احکمت آیات او په دې له سره متشابه دی چې دا هر یو د بل سره تعلق دی نږدې د تصدیق په اعتبار سره آیت بل آیت سره لګیدل دی کتاب متشابه هم مسانیه نو بعد پکې محکم شو او بعد پکې متشابه شو محکمات کم دي عبد الله ابن عباس فرمایي چې سورت انعام درې آیاتونو کې کم ذکر کړی دي دا محکمات دي مثلا قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا يا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه او دویم قسم اگر چې ته متشابهات وی لیکيږي لکه الف لام میم الف لام میم صاد الف لام را دویم تعریف دارې محکمات هغه ته وی چې الله خلق بنکړی دي چې تاسو ردی په مانو نشه پیدا ویختې مکو زیږی نه ویختې کو زیدې شه محکمات هغه دي چې ویختې کو زیدې شه معلومول شه متشابه ده دې زد چې یو الله په پویږي مخلوق کې هیڅوک پاغه باندې نه پویږي لکه مثلا قیامت به کله راځي دجال به کله راوځي عیسی علی السلام به کله راکوځيږي نور به کله د بری غاړه راخیږي زلزلې به کله راځي دنیا به کله فانی کیږي قیامت به کله راځي بعض ویری دي چې محکم هغه ته وي چې پایه کې د تعویل اړو احتمال ني او متشابه هغه ته وي چې پایه کې احتمال د نور توجیهات و غیره اغني سوک وی چې محکم هغه ته وي چې په معنی هر سوک پويږي او دلیل بالکل واضح وي او متشابه هغه ته وي رکیږي چې دا غیره لپاره د ډیر نظر فکر او ضرورت وي امام رازی خو وی لکه دا ظاهر او نص او مفسر او محکم کم چې اصول فقه کې راځي نو دغه محکم او دغه متشابه هغه یادي او بیا امام رازی دا لیکلی دی چې دا قران کریم چې دی په دې کې بعض ملحدین او دای او طعن کړي دي چار سوک تی خپل دلیل لانسی نو جبریه چی دی ناغیوی قرآن زمون دا پارا دی مونگا مجبور محض یو و جعلنا علا قلوبهم اکنتن یفقهو قرآن کی دی او چی سوک دا اللہ را پارا رؤیت ثابتی رؤیت دا باری تعالی حقا کی دارا اغیوی مون سر دلیل شتا وجوه یوم ایزن ناظرتن اچھ سو کوئی چی نشت دا نا غیوم بھی منسر دلیل شتا لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار چی سوک اللہ لجہت ثابتی نا غیوی منسر ام دلیل شتا یخافون ربهم من فوقهم الرحمن علی العرش استوا اچھ سو کوئی نشت والا نا غیوی منسر ام دلیل شتا لیسا کمیس لیشے دا قرآن دیاری اوتان اخپل اکیدے مطابق اڑی راڑی دا متشابہات اخپل فوائد دی متشابہات شتا نو دیکھے چھے کلت خس سوچ کے فکر غلے اللہ بدل پدیم ثواب در کی او چھے کلت دا کی دو نظریے چھے یرد با ڈون لٹوم او تحقیق بخفل کوم نو دا غلط تقلید دا تیارون وم اللہ تا بچ کی دا پاکے بلا پیدا را او بلا پیدا پاکے دا ذکر کردے دا مفسرینو چھے قرآن کے کلت وارشتا نو انسان و پدیبان پوشی چھے دا تعویلات و طریقیز دا کی بعد او پا بعد لترجیح ور کی نو پا علوم کے بدے او چلی گی دا آیت کریمہ مطلب دا شو چھے باطل پرس خلق دا متشابہاتو نا دلیل نیسی او حق پرس دا محکماتو نا دلیل نیسی مثال بریلیان چی دی نائی ووی پیغمبر دا ذات پہ اعتبار سر نور دے زکر قرآن پاک کی دی قد جاکم من اللہ نورن و کتاب مبینو چل تک د نور نس مراد دے نے ڈیر اختلاف دے پکے اور توجیحات پکے مختلف دی خو صفا صریح الدلالت آیت تب نہ راضی انما انا بشر مثلکم محکمات نہ رالی اور ڈیر معنی نہ پس بروانی داسی عیسائیانم دی کنا دی تو گورا وی قرآن کے داوید رچ عیسیٰ علیہ السلام کل مرا اور دی روح دے اور صفا آیت تنوری ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل عبد صفے ویری دی چھے عیسیٰ علیہ السلام دا عبد دے او اللہ چھے سنگ ویری دی چھے عبد دی عیسیٰ علیہ السلام خپلوں ویری دی انی عبد اللہ آتانی الکتاب زدہ اللہ بندے منو محکمات دی نرالی او متشابہاتو اگر آخلی مفسرین لکی حافظ ابن کثیرو چې دا خوارج بدعتیان چې دي کنه دا بدعتیان دي دي د متشابهاتو نه دلیل نیسی او ویړم باندې اختلاف چې په امت کې پیدا شو دلته لیکلی دي ناغه دا خوارج اختلاف په دنیا را اختلاف راغلو نبی علیه السلام مال غنیمت تقسیمو یو لبه چې پکې کم ورکړی نو ناغه اعتراض وکړي چې یا محمد ما عدلت فی القسمت تا په تقسیم کې د انصاف نه کار وانه غستو داغه وخت نه دا خوارج را پیدا شوی دي د خوارجو یا د نورو بدعتیانو سونه چې دي دا غي کار د متشابهاتو سره دی هو الذی انزل علیک الکتاب دفر شبه الله غذاته چې را لېګل دی تا ته دا کتاب منه آیات محکمات منه آیات محکمات پدې کې آیات ندی محکمات خارخ کارا مراد والا خارخ کارا مطلبون والا هن ام الكتاب دغ محکمات اصل د ټول کتاب دی دی باندې عقیده جوړوا و اخر متشابهات او نور آیات ندی متشابهات پټ مطلب والا دلته متشابهات چه مطلب واضح نه ره فام الذین فی قلوبهم زیغ پسا کسان چې دی پزړونو کې کوګواله دی فَيَتَّبِعُونَ نَخَبَدَائِي رَوَانِي گِدی ما تَشَابَهَ مِنْهُ پائے پسی چھ متشابی وی ردی کتابنا ابتغاء الفتنتی وابتغاء تاویل دا پارا دا لٹاولو دا فتنے اور دا پارا دا لٹاولو دا غلط مطلب دا دی دا دو وجہ والا ذکر کرلے چھ داغی کار متشابہات اغسطلی او زکا ابتغاء دا مفعول لہو لأجل الابتغاء فتنے بس لٹینو مقصد ادار چې فتنه سیوا شي د زایغینو دو غرض شو ابتغال فتنه او ابتغال تاویل فتنه ستوي مفسرین وی د شبهات او تابعداری او مفسرین وی طلب الشرک او پدې سره د دینه مراد غوم دی چی اغی پای خپل بدعات او خپل باطل خبر اغا خوروی دے دے که چاپا که دا لکلی دی چی دا تقلیل شخصی چی دے پا دے که دا آیت متشابه غنطا که دے چی فسألو اهل الذکر او محکمات و تنزی نو محکمات سی دی محکمات خو پا دے که چی کمین مون خواهی طرف تمزو تقلیل شخصی پا دے مانا چی او سڑی پسی زی دا اغا خبر پا دلیل بینارا او ته دا غنه دلیل ته پوسنه کې اعتماد درې په نکته تر مرګه پر روان اندا سیدا دا په دې کې نه راځي دې کې نه شرک شتا ا دې کې نه سپیت نشتا فام الذین فی قلوبهم زیغون هر چا کسان دی چې د دې پدړونو کې زیغون کوګواله دي فیتبعونا ما تشابه منه دی رواني کی پاپ اسی چې متشابه وی ردی کتاب نا ابتغاء الفتنه د پارا د لټولو د فتنه دین کې گمراهی خوري و ابتغاء تاویل او پار د لټولو د غلط مطلب ده دي و ما يعلم تاویل الا الله نه پويږي د دې په صحیح مطلب او مگر یو الله والراسخون في العلم يقولون او غکلک په علم کې دی وای آمنا به موږ ایمان راوړل دي په دې کلن کار یو که محکم دی که متشابه من عند ربنا ادم درب ذ طرف ندي و ما يذكر الا اول الالباب او نسيت ناخلي د دې کتاب نه مگر کلمن والراسخون في العلم دا بسوکی چې د دې علم کلک دی نو تفسیر جمل کې دا غي سلور نخې خولې دي یو خبردارا چې د دود بنده په منځ کې معاملې سمای او دریم خبردارا چې د دود د الله په منځ کې معاملې سمای او دریم خبردارا چې د دود د دنیا سره داسې تعلق ني چې دا غي په وجه سره دنیا اخلي او دین پری دي او سلورم ادارا چی دا دو او دا نفس تعلق برابری دا دو او دا نفس تعلق سم پا دے مانا چی نفس دا لان دی دی تا مجاہدہ بھی دکی نمبر ایک چی مجاہدہ پا کی نمبر دو چی زہد پا کی نمبر تین چی تقویٰ پا کی نمبر چار چی تواضع پا کی دے سلور و سیزن سلور چی راجمع کے دا سی عالم تا راسخ پی العلم بھی دکی گی دا دا علم کلک دے توازوی پکی دا بنده سرا یریگی تقوی پکی دا اللہ نا یریگی او زہدی دا دنیا نا اثر ناخلی او مجاہدی نفس کنٹرول کری دا راسخ پی لیلم شا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا راسخ پی العلم اغام دے چه ارسا اللہ تعالکین اغام دے چه دک عجب نشتا دعاگان غواری لا تزغ قلوبنا مکہ گوی زمون دا درونا بعد اذا دیتنا پس دا دینا چی تا مونتا ہدایت را کرده دے پو محکمات اطلو سرا ہدایت داری چی کم محکمات تی اگه پسی مونگ روانی یو وحب لنا را کی مونگلا ملدن کا رخپل طرفنا رحمتن خاص میرا بانی او بخی مونتا ملدن کا رخپل طرفنا رحمتن خاص میرا بانی انکا انتا الوحاب یقیناً تو عرصو بخون کے رحمت دلتا دادے چھ کم محکمات تی پدیمونگا کلک شو اکم متشابہات تی داغین بچ الوحاب ہر سو ورکون کے تے ربنا درین سے پتی ذکر کی ایمان بالآخرت ہو اے دمونگا ربا انکا جامع الناس یقیناً تا جمع کون کے خلق لرا لیومین پدا سے ورس کے لارے وفی نشتا اس شک داغے پراتلو کے ان اللہ لا یخلف المیعاد یقیناً اللہ خلاف نکی رکھ پلے وعدے تخفیف دنیاوی ان اللذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم دا آغا کم دا عیسیان مشر چو او آغا کم خبر کردی وا شیر مونگ لے دیر معلوم را کردی دی او دا مونگ دیر عزت کی دا دی وجن مونگ دی ایمان طرف تا نرازو دا آغا جواب کی چو گر دا مال ادا اولادو دا بیا تا بچکولی نیچی که بچکولی شوی دی مال که دا بچو صلاحیت وی فرعونیان وی بچ کرو ابو جہل وی بچ کرو نا دا دو کسی ور تفریف دنیاوی دا پارا ذکر کی ان اللذین کفرو یقیننا کسان چی کفر کرے دے لن تغنی عنہم اموالہم سمر دنیاوی چرے با لر نکی دا دینا اموالہم مالون ردی ولا اولادہم ندی اولاد من اللہ دا اللہ را عذاب ناشیان اس من عذاب اللہ روح المانی نو پا اولاد بچی انو پا مال بچی اول انسان پا مصیبت کے مال مخ کے کی مال رکھا مخ کے ذکر کو بیا په دویم نمبر باندې اولاد د بچی سره مینه دا اسه خو خلک وی بچی خوګ دی وی د ځان نوم خوګ دی خاصه غپ لګي د ځان نه خوګ نه لري بیا چې خپل په تکلیف راشي بیا بچی م قرباني وی شادو دا ویلو چې زما ر خپل بچی سره ډیره زیاته مینه ده نه تبخی او ته توت کو اشادو یې پکینو لا نه چې پوښوا چې سودیګم خرابېګم نه بچی ته الهاف کو او د کوناټو دلان دیکو چې زپې لګ بچما دا څه خبره ده چې بچی رضان نام سیوا خوګ دی دا بچی بیا مخکې مخکې کی چې ځان زما ځان بچی مال اولو او بچی ورپسې بیا په دې دواړو نه خلاصېږي و اولائک او دا کسان دې ته وی سمره اخرویا سمره دنیوی دارا چلن تغریا سمره اخرویا دارا و اولائک دغه صفاتونه والا کسان هم وقود النار دیبا خشاک د اوروی کذاب آل فرعون دابهم کذاب آل فرعون مخکې سره هم دغه ربط دی که نه چې ګورې دنیا دې نه شي بچ کولې کنینې فرعونیان به بچ کړي وو دا به هم که دا بیا له فرعون حال لدی پشان د حال له فرعونیانو دی ولذین او دا غچا من قبلهم چې د دین مخکې وو کذبو به آیاتنا دروغجن ګڼلو دي زمونږ آیاتونه فاقدهم الله بذنوبهم ونیول دی لرا الله بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دي والله شدید العقاب او دا الله ډېر سخت عذاب واله دی قل للذين كفروا هو يا دي كافرتا قل للذين كفروا هو يا دي كافرتا ستغلبونا زردا چې پړ بکړي شیتاسو وتحشرونا الى جهنم او جمع بکړي شیتاسو دوزخ ته دنیا کې وپړشه او اخرت کې و دوزخ ته ځه وبيسل مهاد او ډېر ناکارا ځه تیار شویل دا دوزخ دا ډېر ناکارا ځنګورا قد كان لكم ايه فی فیتین التقطا دا نمونه را ده ده چی ستو غلبونا ده ده سو نمونه شتا چی مال و دولت که دیر مخ کی دی لیکن بیاو مغی شکس خوڑلی سیوز امو الجمعو ویولون الدبر او کنا اگا بدر تا چی مشرکان را غلی و نسنگ خراب تیرو دایا نشکس تیمون تیره قد کان لکم آیتون پتاکی کسر شتر استاسو دا پارا آیتون زبردست عبرتو فی فیتین پاغی دو دلو که التقطا چی دیو بل سر مخامخ شوی فیتون یو غڈلوا تو قاتلو فی سبیل اللہ چی جنگ کولو فی سبیل اللہ ادا اللہ پلار کی فی سبیل اللہ تفسیر خازن فی طاعت اللہ دا اللہ دا طاعت دا پار بہر راوتو نبی علیہ السلام او صحابے کرام ویچ دریسو او دیار لسو او دی راوتو پدے کے تقریباً وہ او یا دار مہاجرین نو او دانور پکے انصار صحابو او دا مہاجرین جنڈا اغا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروا او دا انصار جنڈا اغا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروا او دی سرا او یا اخانو او صرف دو اسنو و سرا او دیر معمولی وصلہ و سرا شپگ زغر و سرا او اتو تر و سرا یو طرف تا خدا کسانو تو قاتل فی سبیل اللہ و اخرا کافرتنا او بلڈلا دا کافروا یرونهم مثلهم رای العین شری دل بدی دی نور لرا دوچن خپل رای العین پزائری قتل سرا پزائری نظر سرا پزائری سترگو سرا و اخرى کافرتن یرونهم مثلهم رای العین دا دی سمت لب دی دیکی مختلف توجیحات علماء کرام کڑی دی یو توجیح خدا را چه دا لکم خطاب مومنانو تره او یرونهم ضمیر مرفوع دا کافرانو تراجعه ده او یرونهم که هم ضمیرو او مثلهم که هم ضمیرو دا منصوب والا ضمیرونا او دا مجرور ضمیرونا دا مسلمانانو تراجعه نمانا بدائی مثلهم رأي العين يرى المشركون المؤمنين مثل عدد المؤمنين یار المشرکون المومنین لیدل با مشرکان و مومنان لیدل با کافران و مومنان مثل عدد المومنین د مومنان و دشمار دو چند مومنان خو کم ہو کنا مومنان و دری سوا او دیار لس او کافر چه بکلا کافر چه بکلا قتلو مومنانو تا نو د مسلمانانو دو چند بہت اخکارا کی دل دا مطلب مسلمانان 313 نو 313 ضرب دو بہت اخکارا کی دلو چه دا 313 ضرب دو دی او وہ کم او زیاد بہت اخکارا کی دل دا یو توجی دا یرونہم مثلیم لیدل با یرونہم مثلیم لیدل با دے مشرکانو مومنانو لرا دو چند دشمار دا مومنانو مومنان چی سونو نداغی ڈبل بورتخ کارکی دل ندام دا اللہ دا طرف نیو مددو کنی ایخو 313 او دی تخ کارکی دل دا 313 ڈبل دا یو توجی شولا دویم توجی دارا چی دا لکم خطاب مومنانو ترے لکم مخی تی چی خطاب مومنانو تو او دا یرونہم ضمیر مرفوع کافر تراجے کا او منصوب و مجرور دوار زمیرون مشرکان و تراجے کا نمانا بدائی یر المشرکون المومنین علی مثل عدد المشرکین مشرکان و بالید المومنان دا خپل زان دا مشرکان و دشمار دو چند مشرکان سونو زرو نچدی و مومنان و تکتل ندو زر بوت اخکارکی دل رنبنے تو جی کے دامت لبروتو چھ دیکھ کافر و مشرکان و مسلمانان و تکتلو نو دیب ورتا دا 313 دو چند کارا که دل او دا دویم توجی مطلب داشه چه مشرکان با مومنانو تا قتلو نو دا مشرکانو دو چند با تا کارا که دل نو گویا مطلب داشه یا با دیتا دا مومنان 313 در به دو کارا که دلو دبلو ایا با دیتا دا مسلمانان 2000 کارا که دلو او مسلمانان سو 313 ناسه نور مطلبو نوم دی یرونہم مثلہم رای العین شری دل با مسلمانان و کافران دزان دو چند یرونہم شری دل با مسلمانان و کافران دفل زان دو چند دا یدرے مطلب رووتو چی کلب مسلمانان و کافران تا قتلو نو مسلمانان 313 نو ددی دا خیالو چی دا کافران 313 در بدوری حال لار چی دا این زیادو کن آئی خسی چندو دو چندو رای العین پظاہری لدو قتل سرا پظاہری سترگا واللہ جو اجر برسری منشا اللہ کلکوی پخفل مدد سراغ سو کچوی غاری ان فی ذالک العبرت لیول الابسار یقینا پا دیکے خامخا عبرت تے لیول الابسار دا پار دا غچا چگی عقل مندی بصیرت خواندان دی زینا للناس حب شاوات من النساء والبنین دا مشرکانو دا من نمن لوجہ ذکر کی گویا دا سے خلاصہ رو وطلا یو نسب العین دا کافر دے دویم نسب العین دا مومنانو دے دے دوالو کے سفرک دے نسب العین دا کافر زوین للناس حب الشہوات دے فرس سر دے دے رضی آتا مینہ دنو اور مومنانو نسب العین واللہ عندہ حسن المآب مومن دا اللہ رضا غواری کنا او کافر دنیا غواری زوین للناسو خیستہ کڑی شوی دے دے خلقو تا حب و شہواتی منہ رخواہشاتو من النساء ایر زنان و سرام اولی شوروک للا دخزینا تفسیر قرطبی کے وجہ دا ذکر کردے دا چھ دے انسان شوق دے خود طرف تا دیر کی گی او حدیث کم راجی شیطان چھ کم جالون غرزولی دی ناغی تا خزی ویلی کی گی وز گورا دے انجی اوز والا ہوتا خزی رو باسلی دی پا یو عنوان پا بل عنوان سوک پکے سخر سی سوک پکے سخر سی چا یو سکیم جو کڑ دے چا بل بے پردے دا کشانتی گردی دا گردی رب حاشی دا عریانے تعلیم ورکی ان نساو حبائل الشیطان دا را شیطان رسے دی او دا انسان دا پارا پتنا پر خودو کے دیر زیادہ موجود دا اول انسان دا واری چک خیری خدا بکم بیا رستوی چک بچے بمی کی گی بیاوی چک دیر پیسے ویرا سرا بیاوی چک او پجیرو ویرا سرا بیا پٹی اور نور سامانوں نے دنیا واڑی ول بنی نا اور بچو سرام دا بچو دالکانو سر ایڈے رجا تمین دا حدیث کے راضی دا بچی چی دی دا ستار بخل ذریعے جوڑی گئی او ستار بزدلی ذریعه جوړیږي چې بچی وشي بیا انسان لک شوم شي دا مونږه ګټو چاله ناغله ورکی او بزدلی jihad نشي کوله ویروس ته کم دینه بچی با سکی نداغه په بارک یې رکی د jihad نیم پات کی او سخاوت نیم پات کی والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه او خزانه المقنطره ډیرې کړې شوی من الذهب والفضه د سرو د سپینو نام بینک بیلنس سره مینا دا سرو سپین چې دا مې ډیر زیات وی والخير المسومته یغا سنا چې نه قدر دی او خیستری سورلې سره ډیر مینا دا دا هغه وخت قیمتي سورلې به حسابې دي لکه اوسې پجیرو سره ډیر مینا دا مرسیدس گاډو سره ډیر مینا دا ولنعام والحرس ولنعام او زناور سرا والحرس او پټو سرا حرس مزروع ته ویل کیږي کپائے کے دانی نہ اما اکپائے کے ترکاری نہ اما اکپائے کے میوی نہ اما تفسیر قرطبی چزمک میوی ا ترکارے میں تے روڑلے چزمک میوی او میوی میں تے خرسولے او زمک میوی او غنم میں تے روڑلے جوار میں تے روڑلے تدی سرے ڈے رضیات امین دا دار دنیا او فرشت ذکر کو چر خواہش پرست خلق اور دنیا پرست خلق رضی سزن سرا اغمین دا دیده که تفسیر قرطبی اگه دالی کلی دی کچرته و سره دا اثر مینه دا دین پا نسبت سر ساتی نه حدیث که رازی چه دی که خیر دی خیر ترده شوی دی پا نواسی دا خیلو که تر قیامت پوری او بیا تفسیر قرطبی دی ابن عمر قول نقل کرده چه دا گڑه چه دا دا دیر خشه دی او نبی علیه السلام فرمایلی دی چه دا دیر غریبانان غریبانان چه دی ندیر چرگی ساتی او لگ گزارے والا دیر گڑی بیزے ساتی روایت کے بخام خواہ کلام میزے کا پیغمبر دا سے خبر نکی او مہانی تا نبی علیہ السلام دا ویلی وو شیر گڑی بیزے ساتا پدے کے برکت تے ددے سنت سہی ری بیا او مہانی تے ویلو چھ گڑی بیزے ساتا پدے کے تالا اللہ و برکات واچ چھ کم سی سراستا شغلی نداغی غفی بی و در کم رازی چھ دا چار خرو سر گزرانی نکمکر دیری او چې لچار او خان سره گذرانی نه پاغه کې تکبر او لوی ډېرې او چې لچار بيزو سره گذرانی نه پاغه کې تواضع زیاتی انبياو غړي بيزي ډېرې ضروري دي او پاغه کې تواضع او عاجزي شتره ذالک ادا پرشره وره دو متاع الحیات الدنیا دا سکر ژوند دنیا را دا د دنیا پرستو نسب العين دي دو نیکانو خلقو نسب العين والله عنده حسن المآب او الله د سخه خیسته دې ورتلو دي د حسن المآب بیانو چې د حسن المآب څه ته وي خل او نبئكم مؤمنان ته وي زرت داسې او شیخ هم چې د خزور بچو ر خدانونه با هر دغه مخکنی پرېس نه ډېر اعلی او بهتري ورته وایا او نبئكم ایت تاسو خبر کم بخير من ذالکم فغورا من ذالکم د دغه سيزونو نه دا مخکې کوم سيزونه ذکر شو ته دینه بهتر شی ده ته خو مدا کو ټول فانی کیدون کی دي للذین اتقوا عند ربهم د پاره دا غچا چې ځان یې بچ کو ځان یې بچ کړی له شرک نه اتقوا مشرکان نه شرک نه کړی عند ربهم د دې رب پنځو جنات تجری من تحت النار جنتون وای چې بایګی بلاند ردین نیرونه اوس یو پدې کې همیشا جنتون د وقسم دي یو جسمانی جنت ته ایا روحانی جنت ته جسمانی جنت داره چې خوراکو نه او ازواج مطهره بی بیان پاکی او روحانی جنت داره چې رضوان من الله دا الله رضا مندی دا روحانی جنت کی حسابي رضوان من الله او رضا مندی به طرف دا الله نه والله بصیر بالعباد الله لدن کرے بالعباد پر خپل مخلوق د خپل مخلوقات الذين يقولون د اوصاف ذکر کی دا بدل لدسنا للذین اتقوا یا الذین خبر دے او مبتدی محذوفہ هم الذین یقولون دا کسان دی چی دیوائی ربنا اے زمونگ ربا اننا آمننا یقینا مونگ ایمان راوڑے دے ایمان ایک لک دے دیڑن بنے صفت تیر للذین اتقوا متقی با پس پیجنی چی ایمان با پکی چی ایمان پکی نینا کدہ تقوی درکم نشتا دویم مناجات بی دخپل رب سر داغی فاغفر لنا ذنوبنا وبخذ منا غناونا دا دویم صفت چه مناجات وقنا عذاب النار بچی منگا را عذاب دورنا دریم وصفو الصابرین کلک پات کی دن کی پدین زان جدا کون کی د گناون اور خواہشات نا صابرین یو مانا دار چ پتاعات کلک شی صابرین دو مانا دار چ مصیبتن ہر سو ناراضی کو دیکھ لکی صابرین دا مانا دار چ دے صبر کی ان المعاصی والشہوات تفسیر قرطبی کے داسری او اللہ مالوسی دی کی صبر دیتا ہوں وی چ صبر علی طاعت اللہ دا اللہ پا طاعت باندے دیر زیاد کلکی لکا مخی ویلو والصابرین فی الباسا اے ودورا اے وحین الباسو جنگ دیر کلکو مضبوط تے والصادقین دے سلورم وصفو او اگر دیر رشتنی چکل خبر کی ام رشتنی زڑے ام خوم دیدار و صفا والقانتین پنزم سے پتو والقانتین عاجزی کا ان کی ری خانتو اگر انسان چپاگا کہ عاجزین مطیعین مانا کی اللہ مالوسی تابدار ہمیشہ طاعت و عبادت کے اختہ زجاج لا مانا کی والمنفقین او مال خرچ کو ان کی والمستغفرین بالاسحار او دا اللہ نا گناہ والمستغفرین بالاسحار او بخنا غختن کی دخبل گناہ انہوں نے چربانگ پو وقت اسحار چربانگ وقت کے غی پاسی او اللہ توی چیزمون گناہوں نے معاف کا لقمان حکیم یو نصیحت مخ کی مونگا ذکر کو ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا دا بل دا گئے نصیحت تے او مفسرین دے دے کہ تفسیر قرطبی کے نقل کر دے کہ لقمان حکیم فل زی توی یا بنیا لا یکن الدیکو اکیس من کا ینادی بالاسحار وانت نائم اے زما بچیا اسے نچ بانگی در نو خیار شی اگا پچر بانگ کے آوازو نو باسی مانگو نہ ہوئی اتو دے اگر جو پاسے دے دے تم پاس کنا او دا اللہ نہ غواڑ پدا گو کہ ول مستغفرین بالاسحار شاہد اللہ انه لا الہ الا هو دا دلیل ذکر کی دلیل نقلی دا ملائک نہ او دا اہل علم نہ او ور سر دلیل عقلی او بیا بداو مات کی لا الہ الا هو العزیز الحکیم شاہد اللہ بیان کر دے اللہ تفسیر قرطبی مانا را شاہد اللہ بیان کر دے اللہ دس بیان مضمون سرے انہو لا الہ الا ہو دے مضمون چنشتا بالمددگار بیردن بالسوک والملائکتو دلیل نقلی دے ملائکونا او ملائکوم وول العلم علماء قائمن داس حال کے چکلک دی بالقسط فینصاف سراب لا الہ الا ہو یہ بیا ذکر اور جدا سبرد دلائل دا لا الہ الا ہو مشتب المردگار بیددنا العزیز و زورور دے الحکیم و حکمت والا دے تفسیر قرطبی کے او علامہ علوسیم لکلی دی فالفاظ دے تفسیر قرطبی دا سی دی سعید ابن جبیر ہوئی چہ دا کعبے نگیر چا پیر دریسا و اشپیت بوتان پراتو نچہ دا آیت نادر شن ٹول پا سجدہ بانے پریوتن آیت کریمہ کے خنور ام دیر خبری دی لیکن دا علماء و مرتبہ پا دیر اوچت بیان کرے دا کد علم نا اوچت بل سشیوے دا علماء نا اوچت خلق نور وے نا دا ملائک سروے داغی یو دے کے تڑون کرے وے والملائک تو کسی ذکر چا قرآن کرے دے نا دے دا اولو العلم کرے دے نا دا دلیل دے دے چا دا علماء و دیر اوچت مقام دے العلماء ورثت الانبیاء دا الانبیاء وارثان دی یو علم دے اور یو عقل دے دوارا پخفل فلزے خدی لیکن علم تے نوچت تے علم العلیم وعقل العاقل قد اختلفا منزل لذی منہما قد احرز الشرفا یو دل دو سیزن مناظروا یو دا عاقل عقل اور یو دا عالم علم علم و عقل دوارا مناظرہ کولا چپا منگ کم یو شرافت دیر راج مکڑے دے علم العلیم وعقل العاقل قد اختلفا منزل الذي منهما قد احرز الشرفا فالعلم قال انا احرزت غايته والعقل قال انا الرحمن بعرفا علم فدليل كدوه چزو انسان خپل غايه او مقصد ترسوما سو پوری چ دیوسیس علم تا تنی نت گہرایت نشرسی دی مقصد تو فیدی تے نشرسی دی نا عقل پک دوه چ زما پوری سر او خلق الله پی جن دل دی کزه نوی عقل نوی نلی ونی س الله پی جنی وسم چلے ونی دی ارنگ لے ونی چی دی اغیر رحمان ذات نہ پی جنی فافسح العلم افساحا وقال له بأجن الله في القرآن التصفا. ناخر کے دے علم چکا کڑلا شیر دارا تو ہے چھے قرآن کے دا علم سر جخ دا ملائکو ذکر دے علماء سر او کنا دا عقلاء سر ذکر دے ذکر دا ملائکو دے نچی کل قرآن کا تیشنے کا خداری والملائکتو دے سر و اولو العلم رازی فبان للعقل ان العلم سیدوه فقبل العقل ورأس العلم وانصرفا فبان للعقل عقل تدا خبرخ کارشوا ان العلم سیدوه چی مشر علم دے عقل نرے فقبل العقل رأس العلم وانصرفا عقل رامخ کشو دا علم سر اخکل کو الار روان شو نمعلوم الاشوا چی دا علم چی دے دا یو دیر قیمتی دولت تے او دے باندے دیر خباس ابن قیم اخفلیو کتاب کے کڑے دے او دا غیر اغوی چی ما مستقل پا دے دا سیو کتاب کڑے دے چی 500 دلائل پائے کہ ما ذکر کڑی دی چی دا علم دیر لوی فضیلت تے دا علم دین یادی دلتا یو بلا واقعہ مفسرین نقل کڑے دا قرطبی کشتا خازن کشتا روح المانے کشتا ابن کثیر کشتا اللباب کشتا غالب القطان اغوی کوفی تتلیو ما تجارت دا پارا دا امام عمش خواہ کے علتا کے دیرشیو ما نیو اشپز سگور ما چیزا کل پاسی دل ما نو دا امام عمش تحجود لپاسی دل دے او دا آیتوی شہد اللہ وانہو لا الہ الا ہو والملائکتو والعلم قائمم بالقسط نبدور پسی داوی امام عمشو چی دا گوائی زومر کو ما او دا امانت ما سر پٹ پروت تے دا یو امانت تے ما سر خبئی او زبا دا گوائی ورکوم دے سو سو زل دا خبر اکڑا نچی سار شنما ورطا ہوئے لو شیر بیگا خو ماستا نس خبر او رہ دیلے تاجر پو وقت تا دا سی دا چی خبری کڑی دی نکا ما تر اگر روایت ذکر کو نو دیرہ زیادہ بخی نیما تے وی لو چی دا خو ٹک دو خدا دون پاسانا بہنے نمیلاوی گی یو کال بدل تا دیرے زما پا دروازا او کال چی تیر شی نو داغی نروستو بتاتا بیازو تغ روایت ذکر کوم ناغلی کی ابن کثیر طول لکی چی دا غالب القطان پا دروازا کے بار دیر شو او تاریخ پا دروازا ولی که چی کال تیر شو نو بیار آغی وی یا با محمدو آمشتوی چی گوار کال تیر شوی دی ما تا روایت بیان کا ناغو تا روایت بیان کو حدثنی ابو وائل حدثنی ابو وائل عن عبداللہ ما تا ابو وائل وی او غط عبداللہ ابن مسعود ویلی دی او غط النبی علیہ السلام ویلی دی چی کل دا قیامت رضی نو چی چا دا دے آیت مطابق عقیدہ برابر کڑی نا اللہ رب العزت بوی چی دا دے بندہ دا ما سر تعلقو دا ما رضی سر تعلقو او دے او گواہی ور کڑی دا نظر اخپل وعدی پورا کون کے رٹور نزیاتی ما زما فیصلہ دارا چی دا عقیدے والد شہد اللہ دیر جنت تلڑش دا واقعی نقل کڑی دا دین لکا دام سلام رو باسل غواڑی طالبان چی چی استاد لس منٹ رستو کی گی ندیز غلی کورت جی یو گھنٹوں میں سبر نشو کولے اگر یو کال دا یو حدیث دا پارا غالب القطان دا سی وقت تیر کر دی یو کال چی خپل خرچے کردی دا او کال پس راغل دی وقت برابر چوی دی او ما تا دا یو روایت بیان کا ان الدین عند اللہ الاسلام دا خی چی گوری دا لا الہ الا ہو دا مسئلہ گوری اختلافی ندا دا اختلاف کا چاپا کے پیدا کر دے دا دے باغیانو پیدا کر دے ان الدین عند اللہ الاسلام یقینا خوخ دین دا اللہ پنیز باننے اسلام دے دے یہودیان جواب ہم مشکانا اگی ویل چی دا یہودیت چرتا نہ منسوخ کی گی بس یہودیت دا موسیٰ علیہ السلام پا دمانا کے چکم دین وہ وسم دے ویچنہ اصل دین چی دا اللہ پنیز مقبول لے غیر اسلام یہودیت منسوخ شو ومختلف اللذین جواب دا شبہت آغا چی سنگا دوی مسی پارا کہ آیت تیر شو منگا وی درے خبر بکی اختلاف چاو کو ولیو کو کلیو کو تا دے درے وارو خبرو جواب اختلاف چاو کو ولیو کو او کلیو کو ومختلف اللذین اوت الكتابات اختلاف ند پیدا کرے آغا چا اوت الكتابات چی کتاب ور کرے شوی دے اختلاف سو تفسیر جلالین کے داری چی اختلاف داری چی سوک توحید ترار لو اسوک وطن نرازی دیوی خبری جواب شو اختلاف چا پیدا کرده دی اوتو الکتاب امی تا گورا و اختلاف پیدا کولو تا گورا امی خو بولا صرف پیسی ورکی چون دا پیسی والا و زور کوا نبی او ملا زور لگی او تل کتاب اختلاف پیدا کی امیان نیچی پیدا کولی دا دویمی شو بی جواب الا من بعد ما جاوم العلمو مگر پس دائنا چراغ دیتا علم دا توحیدو سرد پوئی اختلاف کرده علم ور سر او اختلاف کرده دا دریمی خبری جوابو چو ولی کرده بغیم بینهما دا وجه دا زد و دا عناد نا پخ پل میانس که یو بل سره نلگی نو زور توحید لراشی زور دا علم مسلو لراشی تخویف اخروی ومن یکفر بی آیات اللہ اغا سوک چو کفر کی دا اللہ پا آیاتونو فین اللہ سریع الحساب یقینن اللہ دیر زر حساب کا ان کے دیم فین حاجو کا کدی تا سرا جگڑے کوی خام خاپ دے توحید کے فی التوحید ابن کثیر سے واکڑے دے فین حاجو کا فی التوحید فقل اسلمت وجهي لله ورتوایا چې ما سپارل دي خپل مخ خپل ځان لله اکی او الله تام زخف العبادت خالص لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ابن كثير ز هغه ذات لا عبادت کوما چې لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له چې دا هغه لپاره شریک نشتا زوی نشتا خزے نشتا اسلم تو وجیہ للہ او اللہ مالو سوی چی دا اسلم تو وجیہ للہ مانا دارا چی دا اللہ سرا بل شریک نگورم لا الہ الا ہو فاغی مسئلہ بانے برابرین ومن اتبعانم ومن اتبعان او اگا چاہم زان سپارل دے چی سوک زمان تابداری کی اسلم تو مام زان سپارل دے او زمان تابدارو ما چی سوک زمان تابداری کی وقل للذین اوتوا الکتاب مخی وطوی کمانی او کنا مونگے منو او آیا چاہتا اوتوا الکتاب آچ دیلا کتاب ور کڑی شوی دے نساب تعلیم ور تا پیش کا مولانو تا اومو امیانو تا اومو وقل للذین اوتوا الکتاب او آیا چاہتا کتاب ور کڑی شوی دے والامیین او امیانو تا سور تا او آیا اسلمتم دا استفام تقریری دے یعنی اسلمو اسلم تم آئے تاسو غارک دے آئے تاسو دا خبر منے یعنی دا خبر امنے فین اسلمو کدی دا خبر امنلا فقد احتدو نید آیت امندو خود دی چرت دا اطاعت سبق نشوے لے دی پا دی پوئی کی چیزان ٹوٹی ٹوٹی کی پا دی پوئی کی چیزتا مقابلو کی لیکن دا چی دایت طرف تراشی نرازی وین تولو کے چرت مخی وارو لو فإنما عليك البلاغ فريضة نبوية فتابان دي رسول لي دا احكاماتو اغتاو رسول والله بصير بالعباد والله رب العزت بصير لذن كره بالعباد وبندگانو واخر دوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم دروكو خلاصة بدائي چه اول دري مرضون ذكر كي ده كافرانو او بيابا دفر شبي أولئك الذين حبطت سرا ورپسی با دا اہل کتاب علماء لا او مومنان لا جدا جدا زجر نئی دا اہل کتاب عالمان لا پالم تر الذین اوتو نصیب من الکتاب سرا او مومنان لا پلا یتخذ المومنون الکافرین سرا با زجر نور کوی او بیا با من منس کی اغا مرض ذکر کی چه داغه پا وجه سرا دی اعراض کرده ده او ڈڑه کرده ده او تخویف اخروی بایی میانس کے بعد توحید دا ادلو یو سمره ذکر کی پا قل اللهم ما مالک الملک سرا ان اللذین یکفرون بی آیات اللہ در مرضون اخکارشو یو دا اللہ دا آیاتون انکار دریم د پیغمبرانو وجل دریم د انصاف والو خلقو چې خلقو ته د انصاف مسله کولا د انصاف مسله هغه وا چې مخکې ذکر وشو، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه اولو العلم قائما بالقسط. نجي چا ولته د انصاف دغه مسله کولا ندیب وجل دا درې مرزونه با د دې ذکر کیږي. ان الذين يكفرون بآيات الله دا موصول چره د شرط معنی لره متضمن دی. دا الذين يكفرون بآيات الله دا موصول له او د شرط معنی لره متضمن دی، ځکه په خبر باندې فا داخله کړی دا فبشرهم بعذاب الیم. دا چې کلمونگا ترکیب پدې طریقې سره وکړو نو د اشکال جواب وشو. اشکال دارا جی چې مخکې د سورت بقره په ابتدا کې د انبیاءو د قتل ذکر چې کله کېدو 61 نمبر آیت کې ویلو ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله ویقتلون النبیین بغیر الحق. یکفرون بآیات الله نرستو ویقتلون النبیین بغیر الحق په حق باندې الف لام دی الدا په 61 نمبر آیت کې، او دلتا بغیر د الف لام نه حق نکره ذکر شوی دا بغیر حق نه نو دې کې نقطه هم دغه ده د معرفه او د نکره چې دې دې کې جمله د شرط په ځای کې راغلی ده، عام جمله ده په دې کې تخصیص نشته. نو مناسبه داره چې د نفی په سیاق کې ردی تذکره وشي چې د عموم فایده ورکی، او په بقره کې خاص ناسون ذکر کو چې غي متعین خلقو يهوديان که پیغمبرانی وجلی دی نئی تا فتح وجدا مونگا پناحق باندی وجنو. ندال عمران غن تکی پا بقرکی دا عموم نپیدا کی دو دا پارا معرفه روڑلا، او دلتا عموم پیدا کی ننکره روڑلا. ویقتلون النبیین بغیر حق حقیقتن یہ انبیاء وجلی دی. مخی مونگا ویلو انا لننصر رسولنا جهادی پیغمبران یادی، جهادی پیغمبران سره الله داسې مدد کی چې کافر یې نشي وجلی، شهیدان کولې نشي. او غیر جهادی پیغمبرانو کې دی ډېر پیغمبران وجلی دي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام پاغه موقع فرمایل چې او صحابي دی هغه تاسو کو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ، ایو الناس اشد عذابا یوم القیامت، د قیامت په ورځ به چاله ډېر سخت عذاب ورکول کیږي. نو پیغمبر فرمائل رجل قتل نبیا او رجلا امر بالمعروف ونهى عن المنکر وقرأ هذه الآية. کم سڑی چه نبی وجنو نبی شهید کو یا یو سڑی دے او اغا کس شهید کی چه اغا خلقو تا امر بالمعروف و نهی عن المنکر کی، حق پرست عالم اغا شهید کی، نو در پار دیر سخت عذاب دے. و نبی علیہ السلام دا ہے تلستو ان اللذین یکفرون بی آیات اللہ، نبی او فرمائل یا با عبیدہ بنو اسرائیل اغیو لگی دل او پیو سات کے دورد پہ ابتدا کے دری سلویخ پیغمبران اغا شہیدان کرو، او دا سے چکم عبادو دا بنی اسرائیلو نیکان خلقو نو دے خلقو د سلو د پاسا یو سلو دولس نیکان خلق شهیدان کړو، او بیا راغی نه بعد پروام نوا خپل کار جاری ساتو. سوال دا راځي چې دا یقتلون النبیین بغیر حق، پیغمبران دی شهیدان کړو او دون زیاتو، نو د پیغمبر سره